Waarom de verklaringen van de verdachte verderop in uw aanklacht een belangrijke rol lijken te spelen, terwijl u eerder meldt dat daaraan een zeer betrekkelijke waarde moet worden toegekend. De verdediger, meester Simon, meldt